Bucks. Ahoy, Bucks. Hail, Bucks. Hail, Bucks. Hail, Bucks. Ahoy, Hail, Bucks. Ahoy, Bucks. Ahoy, Bucks. Hail, Bucks. Hail, Bucks. Hail, Bucks. Ahoy, Hail, Bucks. Ho fram med sten för ho hej med den. Ho sansa tag för ho hej med den. Hå jämka men för hå hej med den. Hå fram med sten för hå hej med den. Åhöj Bax. Åhöj.